امنادا تعریفهم کراو جو هو المطلوب اقبالو بحرف نائب منابع لفظا او تقديرا ده هي تعريف شو ويسي احکام بیانوی چې منادا معربه دو که مبنی دو او مبنی بیا پچا دو او چې معربه وی بیا منصوبه دو که مجروره دو دا مختلف قسمه اعراب یې سکو اصل شی که دو مبنی دو که معربه دو خود دو مفول بیهی منادا دو څه مفول بیهی په محل د چا شی دو د نصب شی دو سب ویسه په مزا عامل نصبا خلف تای پا خصف وجوبی کیاسی سرا پویش استای کنه دو خدا سی کم امنیوی خم محل ده نصب ششوا منصوب بیا محلان شوا او کم معربا وی معربا بیا و بیا ها دو منصوبا وی محل خوی بیا ده نصب دای پویش کنه کلا وقتی بیا چه معربا مجرورا که دایشی خو بیا په شی عامل لغه بل شی بیا خو عامل پر شی لفظی شو چې علام حرف جرا دی دی اسید دی پوه شئ کنه نو دی وجه راوستا اعرابی به نه کسه منادا سے قسمه دو یو قسم هغه منادا وی چې مفردا معرفه وی مفردا معرفه وی مفردا وی معرفه وی مفردا سنوی مضاف شبه مضاف نوی مفرد دلتا مقابل دی مضاف او دی شبه مضاف تا ہے مقابل دی تسنیه و دی جمع مفرد سی کس مرسی کلا وقت مفرد دی مقابل دی تسنیه و دی جمع لکا پا اعراب شا چی کلا میجا اعراب بینو فالمفرد المنصرف ویتا مفرد مقابل دی چاو تسنیه و دی جمع کلا وقت مفرد مقابل دی مراکب رسی چه دا کلمه مفرد دو سندو مرکب ان لکا لبزن وزی آلمان مفرد ان کسا او کلا وقت مفرد مقابل دی چارو سی ای مضاف او دی شب مضاف سی لکا دن دلتا پیش کنا او کلا وقت مفرد مقابل دی جملی رو درمی لکا تمیز عن المفرد تمیز عن المفرد سمانا آتمی چه دی مفرد مقدار نای مفرد نای نویرتا مفرد مقابل دی چا دی؟ دی جملی دی کلا وقت تمیز دی جملی دی پر روچ لکتا با زیدن نفسر شه دا تمیز علی نسبت تیوی نی نو دولتا مفرد مقابل دی چا دی؟ دی مضاف او دی شب مضاف کما منادا چه مفرد ای مضاف نوی او شب مضاف نوی شب مضاف چا تی چه لکا مضاف باغیر با مضاف لین تام نگر دی دو ها دا سوی چه دی بل شب باغیر دی مانا تاما عین مضاف نوی چا بل شای مضاف الیه وی واتا اجر ور کړای نو او منصوب یا بل شای مضاف الیه وی نبی خو مشابه د مضاف شوا پس شای لکه مضاف چې بغیر به مضاف الیه نشته کار نه کوي دا رنگ او دا شای د برش نه بغیر کار نه کوي د ته شی به مضاف پوه شئ کنه نو کوم نه دا مضاف وا یا شی به مضاف بیا دا خو کوم نه ده منادا چې مفرد وی معرفه وی مفردا معرفه بيودا مبني وي دوسوي مبني او مبني پچاوي نا په يخ شي سراي چې پکيم شي سرا قبل نه د معربه غد مرفوعه غد چې پکيم شي سرا د منادا نه مقصد نه دنا مقصد څه غرزدا مرفوعه غرزدا په شي سرا مبني وي کا مقصد د رفع په زماوه مبني په زماوي ان دانا مقصد دی رفا پا واوا ممنی پا واوی پا علیفی رفا وا بیو ممنی پا علیفی نو ممنیوی پا اگی خرف حرکت سرا چه دی ندانا مقصد دی دیکیم خرف حرکت بند دو سگر زدہ مرفوع کر زدہ پاس رو ویز دو بیاسوی ممنیوی مثال ویز رنگیوی لکا زید یا زیدو اسو زیدو مرفوعی آئی غا ممنی آئی پا زمان ویلی زکا چه ده ندانا مخشه چه ده زید و جا انی زیدون شه رفا پچا و نویسو پا خار پا وقت ندار شه ده مبنی پچا سره شه پا زمان سره یا زیدو دست بیایی بینه یا زید و نیایی یا زیدو یا پیرو دست بیایی یا پیرا و نیایی ویشه کنا یا سراجو یا سراجا و نیایی ویشه کنا شا او یو داس چې مبنی په چا سره ای په الف سره وی لکه زیدان دی نو دا سرهغه یا زیدان یا زیدا نه رفع په الف سره دو مبنی په چا سره وی او کا جمع یا زیدونا یا زیدونا دا مبنی په چا سره وی په واو سره وی واو سره وی او زیدان او زیدونا په اخر کنده سره یا رجلو یا رجلو پس رجل دا خو نه کرا ده خو ما تعریف عام ده کده نه دا مخش معرفه وی کده خرف نه ده خرف نه ده په خپل ده د ما غانه د اعلا د تعریف تو اعلا د شادو خو ورې چې کس معین شي تا وکي معین سړی ته شرخ جو وسړه یا رجل او کرا رجل شه د معین ته اراده نه وکړي کس نه وکړي دا لکاری سره په بازار شي وي او سره درم پولیس وځه او سره په دې خو مسیح کا او سره یا رجل یا اس دا یا د دې معرفه نه ده دوزله یاره جوړه نه یای به مناسب یای ځکه لته کست معین نه ده شو نو تعریف پشه نه روغای او یا خرف نه ده خو تعریف ری به کوي چې کست تعین خو پشه څکه اوکی پشه کرا به دي لهدا دلته به دا څه شي بیا نه کرا شي به مناسب ده نو دا من ادا مرف مبنی کر دی علامه یرفعو او کرا چې من ادا مفردا و یبنا او مبنی گردی یبنا شیخ مجهوله سی غاد ضمیر مستتر چتر چې وش منادا ته دا منادا مبنی گردا ولا شي علامه په ی حرف حرکت باندې رفعو به چې 50 سره دوسه گردی مرفوعه گردی قدم بیان البناء والحفظ والفتح والنصب لکلتها خدا وره چې په دا مفرد معرفه باندې لام استغاثه داخل شوی نه وي او کلام استغاثه په داخل شو بیا دو په معرفع به بند څه په کوم شو باندې چې دو مرفوع نه بیا دو بیره څه ګرځي مجرور ګرځي بیا بیره څه ګرځي مجرور ګرځي په کوم سره چې د مخ شه د ندار کوم جری او په څه سره په غسر به دو څه ګرځي مجرور ګرځي لکه یا لا زیدن یا لا زیدن یا لا زیدان یا لا زیدینا لکه چې وس کولم استغاثه په څه شو داخل شو بدو څنګه ګرځي مجرور او کله وخت داسوي معربه هدو په معربه شو څه وي مجرور راي کله وخت داسوي چې په اخر پر الف استغاثه په واسه په اخر پر سټ په واسه الف ته استغاثه یا زیدا یا زیدا بیا په دښتم چې کسب بیا مبني وي خو مبني په فتحه وي مبني په چوي په فتحه سره اذا قالت زنا مخش سوري نو کسا چې مبني شي مبني د واسو رادیکالف ته استغاثه نه و پرې پی واسه ولا می استغاثه نه به داخل او مون ادم مفرد معرفه و بیا مبني وي او قالف ته استغاثه بیا مبني خو مبني په فتحه او کسا شه و ادم نه استغاثه ولا مجرور خو مبني وي او دغه نما سوا چی وي ما سوا هم دغه نما سوال به ستڅوي منصوبه وي پوه شئ څنګه یا عبد الله یا عبد الله یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا رب العالمین یا رب العالمین یا خیر الناصرین نه داس توسه یا خیر الناصرین نه یا خیر الناصرین داس وي سمجھ گئے کنا اچھا قدم بیان البناء والخفض والفتح على النصب لقلتها بالنسبه الى النصب دای بارا چی دفه د اعتراض کو اعتراض دا ور دی په مصنف باندې چې منادا خو اصل خود دو منصوبه دو ځکه چې مفعول به دو په مفعول به اصل څه دی نصب دی نو ټول د نصب صورت اته کوم اصل شاید په شته دو مفعول به او اصل په مفعول به شته دای نصب منصوبه وي ا د ورسته کا او د بنا په زما یا په فتحه یا د جر د لام استعاده وجنه د د په څکړو په مخ شکل د خو د شچر نو کړ خلاف اصل چار دی او چند خلاف اصل دا مې چې مخ شکل دی د د دوی وجنه یو خو د بنا علی زما او جر د استعاده وجنه یا الف استعاده وجنه فتحه دا قلیل دا څه دی قلیل او دا نصب سو نو دیو جنا مدا پا اچکا مقدم مقدم پوښ کنه دوما وجدادو چې مقصود می اختصار دی دا همت نه کومت چې خدای څه کو اختصار کو بس دا زینم ذکر کړو په په نصب شمه اختصار وکړي چې وایو سبب ما سوا اې دغه نه مسله به ستدو او کازه نو سبب اور بینه نو سبب د خدای زین دی نو سبب ډیر دا تفصیل لای په شی بیا اورسته کازه غاک به اختصار نور نو دوی وجه نه دولته دا بنا او دا حفظ مخشک او دا بنا په فتحه باندې فتحه مخشک چې دا یو قلیل دی او بل اختصار او بشروش ورسته په وایو سب مسواس په مشو سروش اختصار وشي په کلام شو ورته بلای نه اذا قد بيو وجنا دا شينا تكرر دا بناء على الرفعة على ما يرفعه او دا رنگ است ومجرب خفض او دا فتخي فدا وجه تكرر مخشب نبا بدي كسا قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصب لكلتها زكاة دا كام بي بالنسبة الى النصب فنسبة سرا وشاتا دا كام بي او طلب چه داي او بل ولي طلب الاختصار في بيان النصب او بل مدا مقصد وچه زي اختصار مغوشتا پو بيان دي نصب شي بے قولی چی ویون سبو ما سوا ما پاشا میں مقصود داو چی اختصار روشی و داوی رسی چی دا مخشا ذکر شیر منو لا اعتراض کو چی دا غا اختصار خود دا کلت تے نمان دا اختصار وجہ خود سیدو دا اختصار وجہ دا یوا وجہ خود مانا خود دا بلا وجہ چی دا رفع ممنی پا علامہ یرفعو او دا خفض او دا فتخا دا کلیل دی نو کایل زره د درې شي نه دي او نو سب څه دی یو شي دی یو لږ وی کا د درې لږ وی یو لږ وی کایل وی درې په کاسه نه پوهېږي نو دا څنګه ته یې چې دا فتحه چدو او دا رنګ دا خفص شي او دا رنګ دا بل څه شي دی فتحه چدو دا کایل دی کایل موږ دا ورته دي ته جو بتاو کې چې دا غلطي په اعتبار د محل سره وشای ا محل په اعتبار سره دا مقصد رې کام دی او نه سب صداي زکه چې محل دې ممنوع على الرفع يود بناء على الرفع ما خلل چې مفرد معرفه بس دا عايش مفرد معرفه دا ممنوع على ما يرفع او د جر دې پوره دا غاده خو چې لم استغلال بس او فتخا دې پوره دا غاده جی چاله فيه استغلال وشو نو دا ډېر څو کار زينه کنده يزي دې او نه سب نصب قصا چې مفرد نوی نصوی مضاف وی یو شب مضافی نکراوی سوی نکراوی غیر نکراوی دین نو زینا چې شو محل یې درد او محل دې دغه نخر مخشی دې لہذا په دې اعتبار سره مو دا تکامل ولونه ستمه مسؤول ډیر نه په دې سره شاه بقول ايجا وينصبوا ما سو شا على ما يرفعوا دا مراد مبني گرزي على ما فاي حرف حركت مندي يرفع به چ دا منادا پكيم سر حرف حركت سر گرزي چ پكيم سر مرفوع وي پسر او سوي مبني وي كم مرفوع بزما او مبني بزما وي كم مرفوع الف مبني بالي كم مرفوع واو مبني بچاوي واو سر نبا بيدي شا د ما یمغه کو چې ما چاته ما چانه عبارت ته چې ما د حرف حرکت نه دی چې زما دو یا الف ته یا واو اے علی الزم او الالف او الواو التي يرفع بها المنادى چې په سره منادا څنګه ګرځي مرفوعا ګرځي پیر اعتراض کوي سا چې یو بنشه زمير چاته راځي کوي منادا تا او يرفع او زمير چاته راځي منادا سي دا منادا او مبني وي په اي حرف حرکت چ پکیم حرف حرکت سره دو صدو مرفوع نو مرفوع ده هکړه او مبنی ده کړه چې خو مرفوع شول خو به مبنی نشو او چې مبنی شول به مرفوع نشو مرفوع خو پنه په معرف شرتی نو په یو وخت دی و مونږه دا مرفوع اکلا معرف هکړه وسه کړه مبنی ده هکړه دا خو استعمال دی متنافی ای نه کیږي خبره به کړه استعمال متنافی ای نه ده وکړه نو هغه پورا چا دا جواب کړای دی شارح هندي دا جواب کړای دی چې د ایوب نشه زمير مونادا ته راځي دی او يرفع زمير شي يرفع زمير مطلق اسم سره راځي دی نو معنا وي دا شي چې دا مونادا څه دو دا مونډي ګرځول شي په یي حرف حرکت چې اسم پکیم حرف حرکت سره څنګه ګرځي مرفوع ګرځي خو شارح دا جواب یې شارح هندي ولا بالکل لا فشای چې داسته چې دغه نه دوا نقصان درسي یو مخشه د اسم ذکر نه دی شوی از مارکبل ذکر مخشه مونادا ذکر شوی بل انتشار په زمایر شه دروسته په یوم نه د زمیر په به کلام شه د انتشار وروسته دا د زمیر راځي کوم مونادا تا او د دې بل زمیر راځي کوم چاته اسم ته مطلق نو دا انتشار په زمایر شه دا نه دی شه انتشار په زمایر شه ویل نه دی شه مخل الفهم نو اې دې پر دای لا جواب کوچ وخت د دوا سره زمایر زمونادا تا راځي کوم کته چې اجتماع د نفین چې اجتماع د نفین وی روای چې په یو وخت مو مبنیه بللا او څم بللا زدا چې چې مبنیوي په وخت نه داشه علام ما په ایږي حرف حرکت باندې یرفع بی قبل نه دا چې قبل نه دا کوم سره څنګه ګرځي په څه کار نو اجتماع د طرفین وی روای چې په یو وخت اجتماع خبره به څنګه کوي وخت د موضوع محمولو مکا وخت د شرطو زدا دا به شه دا هی زمیر څه دی دا به جر مجرور دا نه به فاعل دی رفع دی او دا زمیر هم تر راځي دی نو معنا وې دی شي وایو بلا منادا مبنی ګرځول شي علا ما په ای حرف حرکت باندې يرفع به چې په کوم حرف حرکت سره مر رفع وکي کیږي ما یو کو به رفع چې په کوم حرف حرکت سره څه رفع وکي نہ پوبے دسے نو بہی دا نائب فاعل دے یور فاو دے پرا چہ دا نائب فاعل ش ایت تر اد نو دجی چہ دا خو یو شے دے مرفوع کو صدقہ منس ایسے مد دا اعتراض دا خو بیرو چہ پیر فاو ش بیر ضمیر بر لای وای او ام بیر راجہ کا ولے منادا تا او یم ناش ضمیر منادا تا او ایسے مد پتہ نو ز سارا نہ پیر فاو ش ضمیر بیر دا بہی جار مجری سگر دا نائب فاعل نہ پوبے دسے ش پوته شو ارجاو زمیره ال الاسم غیر ملائم دا لوړ سره مناسبه نه دل سو کر کلام مش لګیا پات شي می بیان د مو اسم کی کده غا کی د منادا کی او ته دل اسم نه زمیره جا کړه نو دا سو ته کلام سره څنګه دی لہذا زمیر غا ته مارا شي اسم او چی منادا ته یاره جه کړه یلور پښه څنګه به نه زمیره پښه ده ان کانا مفردن معرفتن مبنی وی خو کلا قدم منادا مفرد وا او مار اعتراض پر دی پیر اعتراض کو چیسا خاطک نہ وس رغلا یو او ور خو ډټ ټټ سبق کی خاطر خاطر خو کلاک سبق کی نو دا کسی په میر بده کلاک یې کړی دی چیا زیدان سدا یا زیدان جی دا مبنی دو په الف باندې دا مبنی دو په چا باندې او تو چې منادا چې مفرد معرفه یو ورو مبنی علامه یرفع وی دا خو مفرد انا دا خو زدو تبه دا کجې ویل دي په دې چې بیا ته په څه خاطر شوې مفردینا پکې اسمینا مفردینا پکې اسمینا دي مفرد دلته مقابل دي چا ده مضاف دې نه دي مقابل دي تسنی تسنی او جمع په مفرش سره تسدو داخلا دو تسنی او جمع په مفرش سره داخلا دو نو دی وجنه کسان ان کان امر کده منادا مفرد او الا یکون مضاف ولا شبه مضاف ایسه دا شبه مضاف ده نه ورو شو دا شبه مضاف ده نه واټه کا پښو کو وچې شبه مضاف عارف زداکا وهو كل اسم ده هر هغه اسم ته لا يتم معناه چې معنا د دتا معنا ګرځي الا بين زمام امر اخر اي رہے چې څه پر دې بل شاور څه نبي ټچ کړای نبي لکه مضاف چې بغیر مضاف الی الله سره ګرځي امر دې وجنه مې دخته سوال په څه کرا معرفت او د منادا وی څه معرفه اعتراض پر دې چې په یاره جوړ شي چې دغه منادا مفرد ده او مبرید په زما باندې او سارا چې د معرفانه د سدو نکرادو څنګه نکراواله جوړه په تکا چې تعریف ته منادا هم د قبل نه داوی او کبا نه دا رجل کا مقصد نه دنه نکراو خو وس برس د نه دنه خو څه معرفه شو قبل نه دا او بعد شات چلو دا کیسه مګو د سره ومنلې خو وس یو کیسه وکي د منادا اسم بل کا فل خر بل جنا اسم بل اصل پاس ما شو خدای اعراب دی نو یو دا وجر ته وی چې د مور د مبنی ویل شو دا منادا مفرد دی د لسوچ کسر ولا غا دا مفرد ما د شو مبنی ویل شو یو دوا م اعتراض دا دی ששלום הוא ערב, העם המני דגלה. פופתך הביא לנו מבני כבי. פסקסרה הביא לנו, דפ זמה על המהיר ועוד הביא לנו מבני כבי. איתך הוא גושי סרטב יאי. דבי ועד יאי. יהודי בינה ועד ירתאי, זה כאסל פס מה שהרב די. אסל דפר הנוקטנו שביא לה, נוקטה די חלפי אסל. דה בינה היא חלפי אסל. נוקטה די אסל דפר הוא ארנו נוקטנו יאי. נוקטה די חלפי אסל זכה הנוקטה תולי לפארי? לא ללכארי. נכון, אבל המסדה תוקם. נו יהודה הנוקטה רתאוי יאית שדה די מבני בלכלה. דוומו הודה ועדי רתאוי יאית ששת שלו מבני בלכלה. דחס על המהירפאות די מבני בלכלה. נבוא בידי? בופי. נו ידי פרובי די צאתי? בי ועדי יאית. יבוא ועדי דעתו שמבליכם לצעקה כללה. שדה מון אדם מופרד המעריפה צאתו דחמו תוסת פארי נביני شا دا زيت صداي دا اثر شد كهف بجيبك دا اثر شد ادعوك او اصل باستعمال اصل استعمال دي زمير داي شيور زمير استعمالواش اسم زائر نوروري زكا بزمير شي اختصار داي بزمير شي صداي اختصار هذا عرفت معارفي هذه لهذا اصل استعمال دي زمير داي اسم زائر خوچ کلا زمیر نسی کی بو زمیر غار ایدی وجنه مسالہ دا جیور شے اسم زائر سره ذکر بیا اسم زائر سره ذکر بیا پچا سره ذکر خو مقصد غار ہے پیش سے کرا نو دا اثر ش ادعو کدای ادعو کا د کاف پزی بند دا زید صدای دا مون دا کش دا بو دی یا کای مقام دے ادعو شو او دا زئی چې دا کار کوي دا اساس از روکا زه تو سکم سوچ کوم خبره به دا کاف سره دا کاف ته یی کافی اسمی دا اسم دی زمیر منصوب متصل لای خدا کافی اسمی ور مشابه دی د کاف حرفی خطابی سره بزالکار چې کیم کاف ته پاسما اشاره پر کرا وخت وی حرکت حرف الخطاب زکا زکم زکم زکا زکم زالک زالک زالک دا تو سره دلې اخته یی حرف خطاب ا کاف حرف ته په زالک اش زالک کتاب ولاره په فیش دا کاف سره دا حرف ته دا اسم نه دی ضمیر نه دی ها که ضمیر وای د پجو چیر اسم ظاهر به څو خو نشي وتل ضمیر اسم ظاهر جوړه ترکیب خرابې شي نه به دی نو دا کاف چې دی دا حرف ته دا اسم نه دی خدای کاف حرف خطاب نو دا په ادعو کا شدا کاف اسمی مشابه دی د ای کاف حرفی خطاب پاتشي په صورت شه په خطاب شه او په تعریفو لږه چې معلوم شته په شی سره په شی کارو یو سره مشابهات چې هغه سره سره اخو مبنی اصل دی اخو مبنی اصل دی نو کاف ته مبنی اثر سره مشابه شو او دا زید وکش د ایږي چا په ځبند چې ا مشابه دي چا او پښ پښ مناسبت نشي یو مناسبت دادای ال مبنی مناسبه مبنی الاصل مبنی چاته چې د مبنی اثر سره وسوي مناسبتا مؤثره فی البناء دا سه مناسبت چې مؤثر وکش پښ پښ کسه مناسبت چې صاحب مفصل صداي ذکر کړی پښ پښ کسه مشه یو مناسبت دادای چې یو اسم د داسه اسم په ځوا کې وي چې ا اسم مشابه ورده مبنی اصل سره نو مبنی خود ذکر شو او په خپل د کاف سره مشابهات ته په تعریف شي دا کاف اسم سره خپل دایم مبنی ده اذا نو مشابهات یې ډېر کوي شو مناسبت د مبنی سره کوي شي ګرځي لہذا دغه زید شي اثر وکړي د مناسبت د عرب نه وچا تر وړو بنا ته مبنی خود ذکر شو مبنی خو ذکر شو شاته چې یو دا ورو یېسته وبنى المفرد المعرفة لوقوع موقع الكاف ذكر دا پجي چا وک شوي كاف وک شوي بجي كنا لكاف الاسميه المشابهه لفظا ومعنى چ لفظا مشابهات هداي او معنى مشابهات دي چا سرا كاف دي سرا داي نه اي سرا داي دو سرا تاريخ دي پر الحرفيه او بل وكونه مثلها او دای په هغه معنا افرادن و تعریفن و کونه او د دغه مفرد معرفه دا چې دو مثل په مثل د کافی اسمی دو افرادن ها او تعریفن ها وزاله کدا وی چې څنګه په جیب کې دا دکا چې دا یا زید څه د په منځلا دی ادعو کاو هنه او دا کاف چې د کاف زاله ک لفظ نه مانم وانما قلنا ذلك دا به زکا هو زکا اسم چې د لا یبنا الا لمشابهه الخرف اسم چې ممنی کوي ویل چې مشابهت د خرف سره ورشي یا د فل سره ورشي او د مشابهت اسم ممنی سره چې مشابهت ورشي په دا سره اسم ممنی نه ګرځي نو زکا به دله په شرور چې یو کاف خرفي سره بیا یخصدای نو یخ او ستا سره د دغه زید مشابهت د خرف سره روغه او خرف ممنی سره مشابهت ممنی سره څه وی نه او مبنی په زما ویل شو مبنی په زما ویل شو نو چې مبنی په زما ځکه شو چې زما کوي حرکت دی زما سره کوي حرکت نو حرکت کوي امر ورکو او دغه مونادا ته په خبره بشي کنه ځکه مبنی په زما شو د حرکت سره کوي حرکت دی په شو کنه مبنی برخل نقطه خنداوره منو ولا چې مومنی په زما ویل شو شا علامه يرفع به کوم ده بار حالا نقطه ورغم خنداوره من نقطه من دوزه شا د به شیر په دشر کې شو کسي مبني په زما علامه يرفع مبني ویل شو نو دغه واجب بیا وي ښا مثل يا زيدو اچا وای باندې واجب مزدادو مبني په زما ویل کړلا و چې مبني په زما ځکه کړلا ک مبني په فتحه یې ګرځاو بیا دې ایګي منادا سره التباس رسی چا چا مرادا مضاف وی دی متکلم تا بیا یی دی متکلم په الف بدل شوی وی بیا الف او الف ته وجنه خو بیا د بند فتحه راغلی وی بیا غا مو مو الف خزر شوی وی او په فتحه باندې ته شوی وی اکتفا شوی وی یا غلامه یا غلامه دا سر شی یا غلامی دی یا غلام په غلام شتو سره شی دا چې خدای وجه جایز دی وا وجه په شدا جایز دی چې دا یی څه کا په الف بدل کا یا غلامه دغه دمانه چې اې د مو غلامه بیا دغه معنا ده بیا بیا خو فتحه خو خود ورولې علی خود نه مشه فتحه بیا غا الف چې ده حذف کړای دی او صرف په چاوند اکتفا شوی ده نه نه یا د اېګي مونادا سره التباس ورسې چې په پر الف ته استغاثه ته وي په واسه شوا وي یا زیدا خو خیر اخو به ورته الف ته استغاثه سره خو پر خوسی خو د اېګي مونادا سره التباس ورسې چې آیه په الف بدل شوی وي ایدم ته کله اته ظفر شوی او غالب یا خطر شوی په اتفاق په چاوند شي نو دا پتا وزول تنه لګي چې یا غلام ما دا اس مونادا مفردا دو ک مضافدو اګه سره التباس بتلا نو ممنی په فتحه مزه کنه کړه او ممنی په کسره مز ویل نه کړه و چې ممنی په کسره مزه کنه کړه چې اګه مونادا سره التباس نشو چې اضافتي وایده متکلم شوی او یی خطر شوی په چاوند اتفاق شوی لکه یا ابته یا غلامه یا غلامه کسا یا غلامی یا غلامی یا غلامی یا غلام مسلور واجب پد شه جایز پښه دا واجب جایز ده چې امون خر مو مضاف لې حذف کی او په کسره باندې څه وکړ به دې اګه سره ترتل نو مې په زما زګ نو دا مرا چې مجبور دی واجب نه مستی مبنی علامه یو فا او کړه عجب ځه خبرم نو پښه کنا مې دا څه په وښو زین چیرې نو شي کلا کلا دله جلسه دوه تراونه مقرر یا دوله با جلسه تا خوشتن تقریر ده خوب رشار ما برتیم مثل یا زیدی و یا رجلو مثالانه دو سر مثالینه دیلی ما هو مبنیون علی الزمه چه دو سر مبنی پا زمه دی خو اول معرفه قبل نده ده دو معرفه با ده دفع دیتر چه ایسای مثال خود دوزا ختم بزر وی مثال قیفی و دو دی بیلو چه وی من دیگه ده پرا مثال رو چه پا خرفی نده نمک شید سو بلا من دیگه منادا ده پرا مثال رو چه تعریفی ورست ده نده نه ویا زیدانه دا مثال د مبنی الله ویا زیدونه مثال د مبنی الله و یحفظو ای ينجر المنادى بلام الاستغاثه کله وخت چې په منادا باندې لام استغاثه داخل شي به ورته دوت څګر مجرور راغی مجرور راغی څه په داخل شي لام استغاثه استغاثه ها ویش دی به څه شي دی او زړه به بیا خلینې ولې به سعید خو به داسې است نه چې کتو بیرته خاتم نک کژې زمې په دې کې دا غوښته خپل اوی ځا نو صحیح ته کې مړ په اړې دي نستر کې بلا چې مسته مسته دی وایي ورها دا څنګه دا چې پټ کې نه پېژو فلون دی.